geride ne kaldı? Bana gel dedim, peki zamanın mı vardı? Sorduğun soruların arasında yandım. Tüm bunlar olurken sen mutlu muyum sandın? Ben miydim hatan ya, ben miydim kanan? Bu yol tamamdı, peki sonrasında ne var? Sağduyulu olamam artık, anlattım sana olduğum zamanları da zaten kenara attım. Bir şey var içimde hiç bilmediğim, sürüklendim içinde ben tüm bu düşüncelerim. Ve kimse gelip tutamadı ki ellerimi, süründü bedenim, hiçbir zaman sevilemedim ben. Anlamdaki inan ben yazamazdım. Gidiyorsan eğer sen geriye bakamazsın. Sözler versem de inan tutamazdım, çünkü artık birisine inanamam sandım. Kırdı kalbimi her yanıma gelen. Düşünürüm bazen tüm bu olanlar, neden bir gün dayanamaz benim ve düşünemez artık. Önemsiz biliyorum ama yeniden dibe battım. Doğrusunu bildiğim yalanlara kandım. Yaraları kapatmıyor yara bandı. Seni hapsettim hücrelerimde, belki de bu yüzden seni unutamam artık. Yaşadığım her gün bir dert kattı bana. Gözlerimdeki karanlık daha da arttı, anlasana. Yıllardır yaşamışım sanki bir kafeste dünyada. Belki de yanıyorum uyandığından beri rüyadan. Zaten sevdin beni yalandan, gözlerine baktığında inandığımdan. Belki de ben dibe battım tam şu anda. Bu yüzden anlatamam, dibinde sonundayım. Kafamda bin sorunla yaşamak zorundayım. Her şeyi bıraktım ben, köşe bucak kaçtım. Yaşadığım tüm acıyı bir kenara saçtım. Unutmak tanrım, unutmak öldürür. Bir mevsim sonrasında yazgılarım kördüğüm. Çözümü bulamam, yetersiz kalırım. Sürekli aynı sona zaman beni döndürür. Ne yapsam aynı, ne yapsam değişmedi. Kafam almıyor ki inan, ilaçlarım yetmedi. Kurtulmak istedim, bu kalbi pisledim. Başarmak istedim insanlardan gizlenip. Sorun bu değil tabi. Bu kalbin içinde sorunlar bitmedikçe başlamıyor bir şeyler. Eksildim derinden, kalkamam yerimden. Yoruldum tanrım, dönemem geriye. Biter mi acılar, biter mi bir gün? Yeter mi unutmaya bıraktığın o son gül? En eskiden beri sen işlenmişsin içime. Bu yüzden soluyordu bıraktığın o son gül. Sürekli inandım, bu kalbi kanattım. Düşündüm öylece, bir şansım var mı? Kapattım o defteri, açmam artık. Gelemem ben sana, çünkü dibe battım.